أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. دیات کې الله جل جلاله درې غټ مسائل هغه بیانې او پدې کې یو مسلا اغا اگر چې طب سره تعلق ساتي او چونکه دا دوه مسلې دوه غټ رسمونه او خطرناک رسمونه مشرکانو کې او دا غړون بنه مسلا چې طب سره تعلق ساتي نو هغه د دې مشابه او د دې په شان ده. الله جل جلاله ابتداء او تمهیدا هغه ذکر کړه او اړوند به مسله دادا چې د مشرکانو با په مکه کې یو کس او مجاهد رحمت الله علیه فرمایي داغه باره کې چې داغه نوم جمیل ابن معمر او جمیل معمر نوم جمیل نوم یو بنو فیر والا او داغ بارکی با اهل مکه او دازوی چه دادو دو زلو ندی او یو عام رسم امداو پا مکه که چه چا با دیر سمجو او پویا باوا ناغی باوی دادی سڑی دو زلو ندی لکا اکرمه رضی اللہ عنہ آئی مشرکانو که دا رسم او پویا انسان باوی دادو دو زلو ندی دادو زکزیات پویا دا او یواره د عبد الله ابن عباس ابن تفسیری مظهری کې نقل لې چې نبی علیہ الصلات والسلام باره کې بم دی وی د دوسلو ندی په یو زل سره د خپل ملګرو سره یو په بل زل سره د موږ سره منافقانو به زکه د ته زمونږه پته لګي. نو بهر حال یو غلط خبره وا مشهور وا بلا حقیقت وا حقیقت نشتا. نو الله جل جلاله د دې رد کو او حقیقت از کنيشتا چې اکلم داوي چې د وسړی دوزړو نشو نو یا به دواله یو شان کار کوي او یا بداسي نه نک دواله یو شان کار کوي نو دویم ته څه ضرورت پاتې شو چې یو ماغه کار کوي او بل ماغه کار کوي نو یو زړه په زول شو ضرورت څه شو سکتا سو اخپید و دین اخپید پا یو اخپاو گرزه کنن بلا با علا ازا پیوا چه بل اخپی کار نکو یو اخپا اغا تا مخ کی بوزی نو بلا دی دا غیر آتین کی پزید ادره نو بلا دی ور مخ کی گی نو دوارو جدا جدا کار دی نو دوارو زلون با یا یو شان کار که یا با جدا جدا کئی نو که یو شان کار کئی نو دا یو بزول شو او کنه یو شان کار نکئی یو یو شان خبرې کې یو کې یو خیالات زی بلکې بل زی یو به چې غواړی ته زم نو بلکې براشي چې بندو بو ته زم نو سړی به حیران خدای چې غواړی ته لږه موقع بندو بو ته لړشم نو دا غځه کې د ګلزار دی کې بین سره بولاړي سپیشل باندې شي بولې خبر ده ټول رس به پېتې شي زه کایو زله به یو سوي او بل زله به بل سوي نو د دې وجې نه دوه زړونو ته ضرورت نشته حقیقت کې یو زله پکار نه. نو الله جل جلاله دا مسله کړه ما جعل الله لرجل الله نه دیگر زولی د هیڅ یو سړی د پاره من قلبین دوزلونا فی جو بهی پسینه داغه گی پگیڑ داغه گی پسینه داغه گی بیا دا اللہ ماضی استعمال کرده مخ کے زمانه کې میڈیا دا چلی گی سو شورتو دی او تن بارا که چه داغه دوزلونا امریکا گی دا اللہ جل جلاله اکثریت اعتبار سره خبره کوي یا کلی اعتبار سره خبره کوي خو تر هغه وخت پورې الله خبره کوي چې کوم وخت کې عرب دا رسم روخ کلو الله جل جلاله ویلو الله نه دی ګرځولي مازی دا تیر زمانہ کې او اوسم کښینو دا بس مرزي د سمرز د وجنا سده علت د وجنا ورنه انسان چې چلیږي نو په یو زلبه نسګي چلی او د دې دا معنا نشو چې الله قادر دی که بعضی ټیم کې الله او کې الله د قدرت نه پینده کړی چې زه په قادر نه خو ځا زمانه کې ځای کوم کسان مشور کړیو الله جل جلاله فرمایل چې چر الله د سینې کړی تر دغه زمانه پورې چې الله جل جلاله دې انسان په سینې کې دو زړونه پیدا کړی د قدرت نه پینده خدای الله د عام قانون بیان دی او د عام فطرت بیان دی نو دا یو خبره وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم دی عربو کې زمانه جاهلیت کې بل یو رسم هغه ته به رسم د زهار وي او یو سړی به خزي ته غوسه شو ور سره به جنگ شو نو خزي ته به وي انت علی کظهر امي ته په ما باندې داسې لکه زما د مور د شاپشان او دا د زمانه جاهلیت طلاق او دا خزب په دې سړی باندې همیشه همیشه ځان باندې حرام کړه او بیا به دې طرف ته قتل نه او دا خزب ابدا همیشه همیشه په دې الفاظو سره حرام کړه او طلاق ده نو دا الفاظ مبارکه الله جل جلاله فرمای چې وما جعل الله نبی ګرزولی الله تعالی ازواجکم بی بیان استاسو اللائی اغ بی بیانی تو ظاہرونا چه تاسو اغی سر زہار کوئے او دی تینم دا زہار ورکو چونکہ دیکھم دا زہر دا شاوالا مانا دا ملاوالا لپز استعمالی تو ظاہرونا کم زہار والا لپز دے زہر والا لپز دے دا دی وجی نمیم وقت دا ورکو زکا دا لپز سر بدی زہار کوئے نو ندی چه تاسو تی زہار کوئے من ہننا دا دی خزونا نو ما جعل امهاتكم الله ندی ګرځولی دا امهاتكم من دستاسو دا لفظ جعل سره معنی کی دا دغه مفعول له ما جعل ندی ګرځولی الله تعالی د غبی بیان امهاتكم من دستاسو نو دا غلطه خبره نه ایا بخزه امور دواړي نو دا څه کېدې شي نشي کېدې خبر ده دا لګره و یا با مور یو یا با خزی نو که خزی نو مور نشوا او که مور نی که موری نو خزی نشوا خزی مور نشی که ده مور خزی نشی که ده او نه دواله که ده شی چه ام ده موری ام ده خزی حقیقتن انور پیدا که خزی جا برشی یا سڑی ولی دوم را عزت ورگی لکره مور امرا اغا خبر نکو حقیقتن چه ده ده پیدام یو ده خزی بی دست که ده دا دواړه نسبت نشي جمع کړي یا به یو نسبت یا به بل نسبت یا به دا بلی بل بني خو دواړه نسبتونه حقیقتا جمع کېدین شي دا په زول یو لغو خبره شو خبر ځان دا نه ا دې لفظ سره به تلا کولا نو الله جل جلاله د دې خبر اراده کو چې دا ستاسو الله جل جلاله مین دې نه دی ګرځولي او شریعت د دې په زبان دی دا خو الله جل جلاله رد کو ختم کو نو شریعت دوا کار وکړو یو کار یو دا وکړو چې د حرمت راوستو د پر او د خزې د حرامولو لپاره مسله د طلاق ته یو سړی به طلاق ورکې یو بور کی بل بور کی او بیا به بل ور کی دریو پاکو کی با یو یو طلاق هغه ور کی او د دوه رست کو رجوع واړي نو رجوع کولې شو چې درې مې ورکو نو بیا رجوع نشي کولې بیا په د حرام شو الا دا چې بل سره نکاح شو هغه بیا په خپل خواه رضا طلاق ورکو بیا نه عدت تیر کو نو بیا ورسره دې نکاح کو نو شریعت دا غیره پاره یو کار دا وکړو چې د خزي د حرامولو لپاره ځان له طریقا اغراج کو او دویم کار دا وکړو چې دا کوم الفاظ دي نو دا چونګه غلط خبره ده رستو به ان شاء الله دی بارا کې اتشتم سپاره کې یو کفاره راشي یو دی بارا کې الله جل جلاله په اوپر مې چې منکر من القول و ذورا دا یو منکر خبره ده ایو درو خبره ده خزه طویل چې د مور بشان دي نو چونګه منکر او درو خبره ده نو الله جل جلاله په دې باندې کفاره مرتب کړه او هغه کفاره برس تراشي غلام آزادول دي یا دو میاشتې مسلسل روزي نسل دي او یش په تو مسکینانو تر ټاور کول دي درې قسمه کفاره ده چونګه دا یو غلط اعتقاد ده یو غلط خبره ده یو غلط رسم ده الله جل جلاله یو شی حلال کړی ده هغه ته داسې ګرځي لکه پشان ده حرام مور ته حرمت حاصل لې او ته حلال خزا اگر پشان ده حرامي ګرځي نو ګویا کې دا الله حلال کرده ته حرام وي او داږي پشانې ګرځي نو دا یو ظلم ده مکنن الله تعالی دې قانون هغه ځکړ ده حلال او حرام باندې هغه پويږي نو دا یو زیاتې ده حلال حرامون نو دا څنګه حلال او حرامول په پاداش کې الله جل جلاله د دې حرمت مکمل خو مشرکان به مکمل حرامول خو په اسلام کې الله دورا وکړو چې دا خو مکمل حرام نه ده خو البته موقتاً پتا حرام شو چې کله تا کپاره ورکړه سپېتو مسکینانو ته د روټه ورکړه یا دو میاشتې روزې دی ونی سلې کومه کپاره چې راځي نو تر هغه پورې پتا باندې حرام نه او چې کله تا کفاره ادا کړه نو په شان د زمانه جاهلیت همیشه همیشه حرام نه ده بیا ستاره پر ادا بیبي حلال ده او بیا ستاسو شي ده بیبي ده بیا بل مسله دا یاد ساته دي ځکه چې زهار کې تشبیه ده هغه زمانه کې دغه لفظ په شان لفظ تشبیه ورکول نو چې کله یو انسان د خپلې بیبي د مور سره یا داسې زنانه سره چې هغه په د باندې حرام لکه خور شو دا هغې د داسې اندام سره چې هغې ته قتل ناجایز دا هغې سره تشبیه ورکی لکه ملا شو داسې نور اندامونه راواله چې کله د مور یا د داسې زنانه چې همیشه په تا حرام ده او دا هغې د داسې اندام سره تشبیه ورکی چې هغې ته قتل ناجایز دي نو دې ته ویل کېږي زهار خبر ځان تعالی او حکم میدان او ناروا کار دی نه دی پکار او کچاو کنه بی بی پی تر هغه پورې بند ده تر سو پورې چې کپارنی ورکړي نو زهار د کته ویل کی خپل حزي نو د خپل خزي تشبیه ورکول د کپر د زنانه دی ورکو دا جنبی یا د نور زنانه نو دغه ته زهار نشول د خپل بی بی ابل دل چې تشبیه ورګي او بل دل چې داسې اندام سره ورګي چې هغه ته قتل ناروايي نو دا خبرې پکې لازمی دي دغه ته زهار ویل کیږي دا زهار تعریف شي بیا یو خبره یو الفاظ یاد ساته د دې وضاحت ضروري دي اوس که یو سړی د کل زنانه سره تشبیه ورکړه د اندام سره نه لکه خزې ته وي ته په شان زما د مورې دا خبره به خالی نه کچره دا خبره چلی ده د جنگ په صورت کې ا یعنی دا الفاظ راواله لاول دا بل مسترف راواله دا الفاظ دوی نه دا الفاظ بخالی نه کچره بل فرض په دې الفاظو کې نیت تد داو چې ته ما باندې داسې همیشه حرامه لکه څنګه چې مور حرامه ده نو دا بیا زهار ده طلاق بیا نه دی بیا څه دی زهار ده ته په ما داسې همیشه حرامه لکه مور چې همیشه حرامه کدا الفاظ وي نو دا بیا زهار ده او کبل پرز د نیت په کې د زهار نه نیت په کې د طلاق یعنی ته په ما حرامه یعنی ته په ما طلاق ہے څنګه مور سره تعلقات ناجه نو تم په ما باندې حرام ہے او په ما باندې طلاق ہے نو کچره داسې ته په شان زما د مورې ټول بدن یاد کې وندام نه نو په دې صورت کې کده په کې نیت د طلاق نو بیا طلاق باین دی یعنی خزه د نه جدا شو دے اوس دوباره چې ور سره نکاح نه کړی نو د لپاره حلال نه کپاره ما پر نشتا او طلاق بیان دی چې کله کل بدن سره د مور پشانی لکه بل فرض نیت د اظهارو همیشه همیشه حرام نو بیا اظهار دی ک نیت د طلاق نو بیا طلاق بیان دی او باز ټیم کې دې کې انسان نیت د عزت کوي وای ته زما د پاره دا سې لکه مور نه څنګه چې مور محترمه ده نوستام احترام دی نو بیا په دې صورت کې دا احترامی الفاظ دي بیا په نه اظهار دي او نه په څه دي طلاق دي او قبل پرز اسی غب کې وي نو په زول یو لغو خبره ده نه بیا د عزت الفاظ شو او نه بیا د طلاق شو او نه بیا د اظهار شو خدا ګوره یاد اوساته دا چې کل پشان ده مو یو وزو یو اندام نه نو بیا په کې دا تفصیل دي او بیا دا خبره میاد ساته کچره دا د جنگ په موقع باندې خو زوی مال طلاق راکا دوی نو کده شل زلې وي چې په دې کې ما د عزت نیت کړی دی اما خو ته وی چې ته زما په شان د مور محترمه دا بیا په دغه صورت کې کرینه او جګړه د خزه مطالبه او جګړه دلیل د دې خبره ده چې دی وته د الفاظ وی نه د پاره د احترام نه وي بلکې د پاره د سوې د طلاق وي نو کده جنگ په موقع باندې دا سه الفاظ وي چې ته په شان زما د مورې نو په هغه صورت کې بیا د طلاق دی او دې کې کشل ځلې دی وي زما د احترام او د عزت نیتو نو هغه نیت د معتبر نه دی ځکه کرینه په دې باندې قائم ده چې د طلاق ورکول واړي البته کده وي د زهار نیت مو نو بیا زهار دی نو بهر حال زهار دغه ته ویل کی چې یو اندام سره داسې اندام چې هغه ته قتل ناجایز داغه سره تشبیه ورګي نو دویمه مسله راشو او دریمه مسله وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ادیه جمع دیعی دا دیعی اغا زوی دا ویلی کی گی دا بل بچه او تی پا زوی توب سرو نیسی نو اغی تا ویلی کی گی متبننا عربی کی وقت متبننا وی او پشتو کی خودی دا پارس خاص لپز نیشتا خو پا زوی توب سرو نیسی پرده زوی دلیور کی او دی وقت اخپل زوی وی نو عربو کی رسم داو چې دغا مو بولا بیٹا یعنی اردو کی وقت دغا ویلی کی عربی کې وته متبنا وې د پردیس زوی چې په زویتوب سره به 1990 به حقيقي زوی غنو حالانکه دا یو غلط رسم خبر ده تعالی ولی حقيقي زوی د خدای ته وي چې استاد صلیب نشانه پیدا ایستا بچي نو بیا متبنا نشو او کوم متبنا شه د بل زوی شته 1900 نو بیا استاد زوی نشو او دا سم نشي کېد چې هم استاد زوی هم د بل زوی نو دا یو غلط خبره وا یا بستاز وی یا بد بل زوی تا پوزیټیو سر نزلی دا څه نشي کېدی چې زوی د بلی او ته حقيقي زوی وګڼي دا د یو دروغو نسبت ته نو البته متبنا نسل دا نه جنا جایز دي خو متبنا پر دې زوی ته خپل حقیقتا زوی ول دا شریعت منه کړی ولې وجدا غیرا چې په دې غلط رسم باندې بیا ډېر احکامات مرتب کیږي او ټول په ټوله غلط دي ولی چې ستا حقيقي زوی شنو حقيقي زوی ته میراث ملاويږي کنه ملاويږي بیا بده تم میراث ورکه حالانکه میراث کې دغه حق نشتا او بل پرز د حقيقي زوی شو سواله د نکاح مسله شو خبر ده انده نو استاد لور د سره نکاح کیږي حالانکه چې تاسو ویو غواړئ نو کوی کې بیا هغه خور شو نو بیا د سر نکاح نه کیږي خبر ده تعالی د کرنګې د پردې مسلې شوې د کرنګې د کپالت د خرچه باندې د پچا باندې د داغې مسلې شوې سواله پد باندې د چاچا خرچي راځي نو چې ته پلار شستا خرچه پد شو حالانکه ستا خرچه پد باندې نه د پخپل زامنو باندې ده نو ټول احکامات د دې غلط نسبت د وجنه پر دې زوی حقيقي زوی غنل په دې باندې ټول احکامات غلط دي خبر ده تعالی الله جل جلاله د دې رسم رد کو چې کوم ادعیا دي د تاسو حقيقي ضمان نه دي خبر ده تعالی کنه او دویم آیات کې الله تعالی ورپسې فرمایي وما جعل ادیاکم ان دی ګرزولی بلون کې ضمان تاسو ابناکم حقيقي ضمان تاسو دا الله نه دی ګرزولی ذالکم قولکم بیافائکم دا خو الله تعالی فرمایي یو وینا دا تاسو په خلو باندې د دې څه حقیقت نشته په واقع دا تاسو ضمان نه دی دا بل څه ضمان دی والله یقول الحق الله جل جلاله حق خبره کوي او هو يهدي السبيل او دغه الله جل جلاله چې ده يهدي السبيل صحیح لار خي لار صحیح لار خي چې کوم صحیح لار ده هغه الله جل جلاله خي دغه مزید هم د دوه آیاتونو کې د تبني متعلق ته به ان شاء الله بیا سبا وایو ما جعل الله ان ذکر رسول الله تعالی لرجلین نه پیدا کړی الله تعالی لرجلین د پاره ته یو اس یو سړی من قلبین د وسلونا فی جوفی پسینه دکه او یا فی جوفی خټه دکه جو خودلته د سینه مراد ده وما جعل ازواجكم اوندي غرزول الله تعالى بيبيان استاسو الله يا بيبيان تظاهروا منهن تاسو زهار کوي دا غي سرا امهاتكم حقيقي من دستاسو استاسو من دي ني چې کوم استاسو خپل من دي وما جعل ازواجكم اوندي غرزول بيبيان استاسو الله اي اغ بيبيان تظاهرون منهن چه تاسو زهار کوي دا غي سرا امهاتكم من استاسو وما جعل ادعياكم اوندي غرزول الله تعالى ادعياكم بلن کی زامن استاسو بلن کی زامن استاسو ابناءكم حقيقي زامن استاسو ذالکم قولکم الله فرمای دغه چدا چدا زمون زمن دی او دا پشان د مور ده دا او د دوزل نه دا ټولی دا خبری چي دی الله فرمای ذالکم د کچی دی قولکم ویناستا سودا بیا فواهکم فخلوستا زبان دی د دې اس حقیقت فلوا کی نشتا والله یقول الحق الله تعالی بیان حق لرا الله وای حق لرا و هو او ذا الله تعالی چې دی یهدی السبیل لا رهای خی الله تعالی السبیل سیل لا درست لا الحمدلله رب العالمین و الاعتب المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی و صحاب اجمعین الله سبحانه و تعالی نصیب کنا خیر برکت نصیب الله دنیا اخرت رسوان و ساتي الله راضی شکر رضا نصیب الله زموږونو معاف کی یا الله کریم یا الله د غلط رسمونو رواجونو موږ ساتي الله ترازی شکر الله نصیب صلی الله علیه وسلم د دې د ذکر کړای نه